To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 13 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. W małej kropce mapy chłopakom nudzi się. Wsiadają na rowery, jadą gdzieś przed siebie. Tam, gdzie nie słychać miasta szumu fal, pozwala to myślom rozwinąć wielkie skrzydła. Fantazja w głowach, mrówienie w brzuchu tak, jakby sunęli po drogi mycznej bieli. Chociaż na chwilę poczuć chcieli się jak gwiazdy i światła, co nigdy nie chcą zgasnąć. Potrzebowali wspaniałego planu, by otworzyć tunel i wdrapać się na szczyt. Zagubieni w życie weszli w nie za dnia, deptali, a kręgi zostały jako znak. Zawisło, świeciło w powieki promieniami. Chłopaków sen na zawsze inny był. W myku spokojnie zanurzyli się. Wszystkie rowery zardzewiały, gdy wypowiedział to jedno bardzo ważne zdanie. Jestem tu pod tym. Serdecznie w nowym dniu. Co prawda już słońce obudziło się prawie godzinę temu, zajdzie przed 21, no ale jednak nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, my także będziemy przypominać te niektóre wybrane wydarzenia z historii, ale do tego czasu jeszcze chwilka pozostała. Sporo tych chwil i oby jak najwięcej ze słońcem. Dziś jeden z najdłuższych dni w roku przed nami, potrwa prawie 17 godzin, a o tym słońcu mówię nie bez kozery, za chwilkę prognoza pogody, a wczoraj, no właśnie, zalane ulice, piwnice, połamane drzewa, próba wyłączenia prądu. Taki był efekt nawałnic, które po południu przeszły nad Polską, a najtrudniejsza sytuacja była w województwach mazowieckim, łódzkim oraz na Podlasiu. Jeszcze do tego tematu o poranku będziemy wracać. Dziś imieniny Antoniego, Gracji, Lucjana, Magdaleny i Marii. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek. No jakby nie było, 13 czerwca, 5 po 5. Dzień dobry Państwu. Ważnych zrywa wiatr. Także fantastycznie z samego rana. Umówmy się, u nas z samego rana śpiewa właśnie tak w upalnym Montrealu pani Paulina. Cudowne lato, gorąco, przyroda rozkwita. Po konwaliach, tulipanach i irysach przyszedł czas na urocze piwonie. Basen, barbecue, spotkania rodzinne. Takie właśnie są teraz tu weekendy. No nie wiem, czy tam też są długie weekendy. I czy w środę wypada piątek? Bo to u nas przecież już jutro. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym, nie o tym. Polska pod wpływem niżu z nad Zatoki Fińskiej z północnego zachodu będzie napływała dość chłodna polarno-morska masa powietrza. Ale to się przetrze, bo podglądałem prognozy do końca tygodnia i właściwie dziś to najchłodniejszy, nazwijmy to tak, dzień w tym tygodniu. Już jutro cieplej, cieplej, cieplej, cieplej, upalnie, gorąco. W miarę pogodnie ma być, ale będzie się chmurzyć. Do tego na krańcach północnych oraz na północnym wschodzie przelotnie popada. Najwięcej przejaśnień za to na południu kraju. Wiatr umiarkowany, w górach i nad morzem dość silny, w porywach do 80 km na godzinę. No a na termometrach, no niech będzie, że i najchłodniejszy od 16 stopni to na Suwalszczyźnie, 17-18 nad samym morzem, w centralnej części kraju 19, na południu 20, a najwyższa temperatura lokalnie w Małopolsce i na Podkarpaciu, tam oczko. Chodzę po lodzie kruchym jak wiara w cud. walczcie o lepszy grunt dla stóp. Z nami nie ma mim okrętny losu rytm. Obietnicami plami mi ufny koncertem i przed szelestem prasy, jak zwykle zapowiedzi tego, co dziś przed nami na budziku 13 po 5. No a dziś w południe zaplanowano posiedzenie Rady Ministrów. Rząd zajmie się dwoma projektami ustaw oraz jedną propozycją uchwały. Mija 35 lat od powstania Solidarności Walczącej. Z tej okazji Narodowy Bank Polski planuje wprowadzić właśnie dziś do obiegu okolicznościową srebrną monetę o nominale 10 zł. Dziś ogólnopolskie Święto Wolnych Książek obchodzone jest na cześć zjawiska zwanego book crossing, czyli zostawiania przeczytanych już książek w miejscach publicznych, tak by za darmo mogli przeczytać je także inni. Przeczytają, zostawiają i tak dalej. To miejsca bardzo różne, szkoły, biblioteki, także kawiarnie, bywa, że i przystanki autobusowe. To ogólnopolskie Święto Wolnych Książek obchodzone jest od 2004 roku. Blisko 300 prac najlepszych węgierskich fotografów można od dziś oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie. Tytuł ekspozycji to Tak widzą. Panorama fotografii węgierskiej. Tę wystawę można oglądać do 10 września. Ekspozycja została zorganizowana w związku z Rokiem Węgierskim w Polsce. Z zagranicy prezydent rozpoczyna oficjalną wizytę w Chorwacji. Do Zagrzebia przyleciał wczoraj, późnym wieczorem. A dziś w programie wizyty pierwsze oficjalne spotkania, przede wszystkim z chorwacką prezydent Kolindą Grabar-Kitarović. W czasie wizyty w Zagrzebiu Prezydent spotka się też z mieszkającymi w Chorwacji Polakami. Według chorwackich szacunków w całym kraju jest około 2300 osób polskiego pochodzenia, z czego niecały 1000 ma polskie obywatelstwo. Parlament Europejski zajmie się dziś efektywnością energetyczną sprzętów używanych w gospodarstwach domowych. W projekcie rezolucji parlamentarzyści mówią o potrzebie uproszczenia i lepszego oznakowania takich urządzeń. Proponują skalę od A do G, która miałaby zastąpić dotychczasowe symbole i umożliwić konsumentom łatwiejszy wybór energooszczędnych produktów. O tym jeszcze dziś będziemy mówić, a w Parlamencie Europejskim odbędzie się także uroczystość 30-lecia istnienia programu Erasmus, który umożliwił ponad 9 milionom osób studia za granicą. Brytyjska premier Theresa May spotka się dziś z Emmanuelem Macronem, prezydentem Francji. To pierwszy unijny lider, z jakim May spotka się po tym, jak w wyborach parlamentarnych jej partia konserwatywna utraciła większość. A dodajmy, że wieczorem May i Macron wspólnie obejrzą piłkarski mecz towarzyski Francja-Anglia. I o tym wydarzeniu, o pozostałych z kraju, z zagranicy jeszcze będziemy mówić w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. 16 minut po godzinie 5. No, ciekaw jestem, jak po tych wczorajszych przelotnych opadach, po nawałnicy, po burzach, dziś zabrzmi te kilkanaście minut po godzinie 5. poranny ptasi koncert. Przekonamy się o tym już za niecałe 4 minuty. dajmy na to, za daleko, Wrocław od Warszawy. No, w pierwszym fragmencie przytaczanym z prasy pojawi się zarówno Wrocław, jak i Warszawa i okaże się w ostatniej publikacji, że to wcale nie aż tak daleko. No, ale to o tym za chwilkę. No i co z tymi ptaszętami? No tak delikatnie, chyba się przestraszyły tej wczorajszej nawałnicy w Warszawie. A nie, jednak troszeczkę coś tam słychać. Dobrze, to może będę ciszej szeleścił, wtedy ptaszęta będą jednak lepiej słyszane. Zaczniemy od pulsu biznesu. Za 3 lata branża usług biznesowych przegoni rolnictwo, górnictwo i energetykę razem wzięte. Podaje puls biznesu, powołując się na badania. Chodzi o usługi wykonywane na rzecz innych firm, branży IT oraz ośrodki badawczo-rozwojowe. W Polsce działa blisko 1100 tego typu centrów i wciąż powstają nowe. Prym wiodą Kraków i Warszawa, lecz wiele takich placówek powstaje też we Wrocławiu i Poznaniu. O tym dzisiejszy puls biznesu. Dziennik Gazeta Prawna. O tym, że mimo problemów ze swoją chilijską kopalnią Sierra Gorda, KGHM chce wejść do Arabii Saudyjskiej i Indonezji. Jak dowiedział się dziennik, koncern chce stawiać warte od 6 do 8 miliardów złotych huty miedzi w Arabii Saudyjskiej i Indonezji. Najpierw jednak, jak dodaje gazeta, musi ugasić pożary w swojej chilijskiej kopalni Sierra Gorda. Choć władze spółki oficjalnie przekonują, że nie wycofają się z inwestycji w Ameryce Południowej, to za kulisami słyszeć można o kilku kryzysowych scenariuszach, jakie brane są pod uwagę. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita o tym, że dłuższe szkolenia i specjalizacja. Właśnie tego zdaniem policyjnych związkowców potrzeba, by uniknąć wpadek. Program naprawy największej formacji mundurowej opracowali sami policyjni związkowcy. Przygotowany przez NSZZ policjantów program wskazuje 9 elementów do zmian. To opinia całego środowiska wzbogacona o własne doświadczenia i dobre wzorce z innych krajów. Związkowcy postulują m.in., by przywrócić dawny system szkolenia, który obecnie, jak alarmują, jest najkrótszy w Europie. Wśród postulatów jest też możliwość przechodzenia na emerytury już po 15 latach, czy taki system opieki zdrowotnej, by policjanci nie musieli czekać w kolejkach. To miałoby przyciągnąć chętnych, bo są regiony, gdzie policjantów brakuje. Zdaniem związkowców za mało jest też ćwiczeń. Policja do naprawy. W planach scenariusza tejże naprawy dziś w Rzeczpospolitej. No i ostatnia publikacja to Gazeta Polska Codziennie i tu pojawi się właśnie zarówno Warszawa, jak i Wrocław, bo Polska awansowała do grona 9 krajów, w których mógłby powstać nowoczesny środek transportu, jakim jest Hyperloop. Specjalny tor dla kolei przyszłości miałby połączyć Warszawę i Wrocław. Właśnie, uwaga, podróż na tej trasie trwałaby zaledwie 37 minut. Czy państwo sobie to wyobrażają? No ja powiem, że w ciągu godziny w tej z powrotem, ale jednak z Warszawy do Wrocławia w 37 minut. Kusząca propozycja podróży Hyperloopem przez Polskę. O tym dziś więcej w Gazecie Polskiej Codziennie. Tyle z prasy na teraz. Więcej oczywiście w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 6. Ja już jak tak patrzę na zegarek, to za godzinę. Pierwsze strony gazet polecamy i zapraszamy w imieniu koleżanek, kolegów z poranka. 24 minuty po godzinie 5. Kalendarium także to muzyczne. No to umawiamy się na tę poranną podróż. To już za niecałe 4 minuty. Za mnie, boisz się i myślisz, że stracisz mnie, ale ja już nie wiem, co to znaczy. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca. Patrzę jak toniesz we łzach, uczę się twych słów na pamięć. Mówisz mi, nie martw się, ale ja umieram, gdy ty płaczesz. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca. Pozwól mi zbyt szybko wiem. Wystarczy, że jesteśmy razem. Tak długo jak płyniemy gdzieś, odkrywamy nowe światy. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca. Rec jak dwa słońca. A ten księżyc i słońce z samego rana, to może tak. 27 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak 120 lat temu urodził się Paavo Nurmi, fiński lekkoatleta, mistrz olimpijski, zmarł w 1973 roku. 89 lat temu urodził się John Forbes Nash Jr., amerykański matematyk i ekonomista, profesor Uniwersytetu Princeton. Prowadził badania nad teorią gier, równocześnie z Pitem Kainem wynalazł grę planszową Hex. Jest laureatem Nagrody Nobla z 1994 roku w dziedzinie ekonomii. Zresztą historia jego życia została zekranizowana w 2001 roku w filmie Piękny Umysł. 87 lat temu urodził się Andrzej Mularczyk, pisarz, autor scenariuszy filmów, także współtwórca powieści radiowej W jezioranach. 68 lat temu książką miesiąca w Stanach Zjednoczonych wybrano powieść Rok 1984 angielskiego pisarza George'a Orwella. 67 lat temu w wypadku samochodowym w Niemczech zginął Ksawery Pruszyński, prozaik, publicysta i dyplomata, autor licznych reportaży, powieści i opowiadań o losach polskiego uchodźstwa. 33 lata temu zmarł Karol Małcużyński, dziennikarz radiowy i telewizyjny, publicysta, także działacz społeczny. A 13 lat temu zmarł Marek Sell, informatyk, twórca programu MKS Wir, pierwszego, najpopularniejszego polskiego programu ochrony antywirusowej. Zresztą Sell był nazwany legendą polskiego świata komputerowego. Dziś 13. rocznica jego śmierci. A w muzycznym trójkowym kalendarium zatrzymujemy się na roku 1986. 31 lat temu zmarł amerykański muzyk, klarnecista jazzowy, zwany królem swingu, Benny Goodman. Jego to wspominamy w 31. rocznicę śmierci. Thank you. Ze swoją orkiestrą Benny Goodman w muzycznym trójkowym kalendarium na otwarcie spotkania ze światem muzyki. To wrócimy za chwilkę, teraz już po 5.30, pora na prognozę pogody. A dziś ma być w miarę pogodnie, choć będzie się chmurzyć na krańcach północnych oraz na północnym wschodzie. Przelotnie popada, najwięcej przejaśnień na południu. Wiatr umiarkowany nad morzem oraz w górach dość silny i porywisty. Ciśnienie powoli rośnie, a na termometrach no, temperatura niższa niż wczoraj, bo od 16 stopni na Suwalszczyźnie, 18-19 nad samym morzem. W centralnej części kraju podobnie, do 19, na południu do 20, a najwyższa temperatura dziś w Małopolsce i na Podkarpaciu do 21 stopni. I was falling, but you put on the brakes. historia dzieje się i toczy na naszych oczach. 54 lata temu w Daily Mirror ukazał się pierwszy artykuł o grupie Rolling Stones i oni to w muzycznym trójkowym kalendarium. Wspominamy zmarłych 13 czerwca i tak dziś mija 10 lat od śmierci Jacka Skubikowskiego. Kobiet, żon, samotnych panien, wdów, lecz niemożliwe, by ktokolwiek miał tak ładne końce nóg. Chyba tylko anioł, albo inny cud. Książę z bajki czekał z boku wystrojony w biały frak. Samochód szczerozłote, no bo jak? Piękny pałac na swej wyspie, gdzie pod palmą słodkich łód i wymagania osobiste takie, by im sprostać mógł. Chyba tylko anioł. Ta rocznica śmierci Jacka Skubikowskiego, jak ten czas spędzi. No ale dziś także wspominamy tych, którzy obchodzą urodziny 13 czerwca i tak z najlepszymi życzeniami pędzimy do piosenkarki, kompozytorki, autorki tekstów Antoniny Krzysztoń. Także między innymi na trasie Bahrain-Dżubal. Już dochodzi 7:33 stopnie. To z pozdrowieniami od wiernego słuchacza, od pana Tomasza. Pięknie dziękujemy i również odwzajemniamy. 126 to u nas. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe także brytyjskiemu muzykowi, autorowi tekstów. David Gray urodził się 49 lat temu. Z najlepszymi życzeniami chyba jego jeden z największych przebojów już teraz, Babylon.